wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, to czwartek, 22 dzień czerwca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wicepremier Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie swojego powrotu do rządu. Prezes PiS-u tłumaczy, że chce wziąć odpowiedzialność za wynik nadchodzących wyborów. Grecka prokuratura postawiła mężczyźnie z Bangladeszu zarzut zabójstwa 27-letniej Polki na wyspie Kos. Hrabia Fredro to najnowsza wystawa, którą przygotowała Biblioteka Narodowa w Warszawie. Wiele atrakcji zobaczymy po raz pierwszy. Wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że wrócił do rządu, ponieważ chce wziąć odpowiedzialność za wynik nadchodzących wyborów. Jarosław Kaczyński mówił w TVP Info, że podziela zdanie kolegów z kierownictwa partii, że jego obecność w Radzie Ministrów będzie dobra dla PiS w najbliższym czasie. To są najważniejsze wybory od 1989 roku i moja nieobecność w rządzie mogłaby wskazywać na to, że jakoś tam troszeczkę się od tej odpowiedzialności uchylam. Nie przyszedłem jako szeryf, tylko przyszedłem jako ktoś, kto ma znaczne doświadczenie polityczne i jednocześnie ktoś, kto już był premierem, wicepremierem, no i w związku z tym może się przydać. Jarosław Kaczyński zasiadał już w rządzie Mateusza Morawieckiego w latach 2020-2022. Był wicepremierem, pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Grecka prokuratura postawiła mężczyźnie z Bangladeszu zarzut zabójstwa 27-letniej Polki 12 czerwca. Anastazja zaginęła na wyspie Kos. Kilka dni później policja odnalazła jej ciało. Podejrzanym o porwanie, zgwałcenie i zamordowanie kobiety jest 32-latek z Bangladeszu. Od 11 lat mieszkańcy w Grecji. Na wyspie Kos jest nasz specjalny wysłannik Maciej Ostrzemski. Mężczyzna został aresztowany krótko po odnalezieniu zwłok Anastazji. On sam nie przyznaje się do winy. Jednak na podstawie sekcji zwłok oraz badań DNA i danych z telefonu, grecka prokuratura postanowiła postawić mu zarzut zabójstwa. Potwierdził tę informację pełnomocnik rodziny zamordowanej Jarosław Kowalewski. Polscy turyści lecący na wakacje do państw basenu Morza Śródziemnego zapewniają, że po tragicznym zdarzeniu, do którego doszło na wyspie Kos, będą szczególnie dbać o osobiste bezpieczeństwo. Przenigdy lecąc z partnerem, z mężem i ze znajomymi, czy nawet tylko wyłącznie z mężem, nie udaje się z osobami, do których nie mam zaufania. No, ja jako kobieta na pewno się zastanowiłabym, czy chciałabym jechać sama. Nigdzie bym nie poleciała w sumie sama. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska będzie zabiegała o wydanie podejrzanego o zabójstwo 27-letniej Anastazji. Szef rządu chce, aby stanął on przed polskim sądem. Z wyspy Kos, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Komisja Europejska przekazała dziś Ukrainie 1,5 miliarda euro, poinformowała wiceprzewodnicząca Ursula von der Leyen na Twitterze. Pomagamy podtrzymać funkcjonowanie usług i infrastruktury Ukrainie, która dzielnie walczy o wolność, napisała szefowa komisji. Ta finansowa pomoc ma być m.in. na wypłatę emerytur i pensji, czy na funkcjonowanie np. szpitali oraz szkół. Beata Pomecka. To piąta transza z pakietu bardzo tanich pożyczek na preferencyjnych warunkach na ten rok o wartości 18 miliardów euro. Kolejną wypłatę władze w Kijowie otrzymają w lipcu. Zgodnie z ustaleniami unijnych krajów pieniądze w tym roku są przekazywane w formie regularnych, miesięcznych wypłat. Będzie tego więcej. Zaproponowaliśmy stałe finansowe wsparcie do 2027 roku, napisała na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej. Chodzi o propozycję sprzed 2 dni stworzenia specjalnego funduszu dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro na 4 lata. To mniej niż się spodziewano, bo wcześniej oczekiwano, że komisja zaproponuje 72 miliardy euro, po 18 miliardów na każdy rok, na wzór tegorocznego wsparcia, które i tak według ukraińskich władz nie wystarczy, by pokryć bieżące potrzeby. Komisja Europejska uważa, że pomóc powinny także kraje Zachodu oraz międzynarodowe instytucje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Hrabia Fredro to najnowsza wystawa, którą można oglądać w Bibliotece Narodowej w Warszawie. W roku Aleksandra Fredy z okazji rocznicy urodzin tego wielkiego komediopisarza Biblioteka Narodowa, Dom Komedii Aleksandra Fredy oraz Fundacja Rodu Szeptyckich zorganizowały wystawę prezentującą m.in. rękopisy, grafiki, fotografie oraz przedmioty związane z tym artystą. Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski zaznaczył, że wiele z tych obiektów zobaczymy po raz pierwszy. Wystawa nie tylko ze zbiorów Biblioteki Narodowej, ale także, co jest okolicznością niezwykłą, ze zbiorów prywatnych spadkobierców i krewnych samego Aleksandra Fredry. Fundacja Rodziny Szeptyckich użyczyła na potrzeby tej wystawy wiele obiektów, które na co dzień nie są pokazywane. I to jest fotel Aleksandra Fredry, to jest jego pieczęć bardzo drogocenna, ale także różne rękopisy. Wystawę można oglądać do końca sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Mateusz Warianka. Dobry wieczór, zaczynamy od siatkówki. Polscy siatkarze grają w Rotterdamie z Holandią w ramach Ligi Narodów. Biało-czerwoni na razie prowadzą, a ja przypomnę, że to drugi mecz Polaków podczas turnieju w Holandii. Pierwszy wygrali 3-2 z Niemcami. Za moment wrócimy do tego spotkania. Teraz tenis. Magdalena Fręch wygrała z Rumunką Soraną Kirsteą 6-3, 6-7 i 6-4 i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Birmingham. Spotkanie było przerwane na ponad godzinę w trakcie drugiego seta z powodu deszczu. Przede wszystkim jestem szczęśliwa, jednak emocjonalnie bardzo dużo mnie ten mecz kosztował, szczególnie po tym, że była przerwa spowodowana deszczem. Tak naprawdę nie wiedziałyśmy, kiedy wrócimy, a dobrze mi się grało do tego momentu i wiedziałam, że nie będzie łatwo utrzymać tego poziomu. Sorana później zaczęła grać coraz lepiej po przerwie, więc był to mecz na styku i cieszę się, że udało się go zakończyć. No, półfinał Polka rywalizować będzie z Amerykanką Venus Williams lub Łotyszką Jeleną Ostapienko. A teraz sensacyjne rozstrzygnięcie we wspinaczce sportowej na czas podczas Igrzysk Europejskich. Zdecydowana faworytka do złota, Aleksandra Mirosław, zajęła dopiero drugie miejsce. Wygrała niespodziewanie inna z Polek, Natalia Kałucka. Z nami jest Kuba Niziński, który śledzi imprezę w Krakowie i Małopolsce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, można powiedzieć, że to niespodzianka, może nie sensacja, bo przecież Natalia Kałucka jest aktualną mistrzynią świata i ona w tym roku tego tytułu mistrzowskiego będzie bronić. Wygrała z Aleksandrą Mirosław w finale. Ja wiem, Aleksandra Mirosław seryjnie bije rekordy świata i tutaj była zdecydowaną faworytką, ale Natalia Kałucka przed własną tarnowską publicznością zdobyła złoty medal. Ja przypomnę, że wspinaczka sportowa zadebiutowała na Igrzyskach w Tokio. W Paryżu już wspinanie na czas będzie dyscypliną, gdzie rozdane będą medale, więc nie miałbym nic przeciwko temu, żebyśmy mieli także polskie podium właśnie podczas Igrzysk Olimpijskich za rok. W dobrym stylu imprezę rozpoczęli też nasi kajakarze. Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Konkol i Dominika Putto zdobyły złoty medal w rywalizacji czwórek na 500 metrów, a Norman Zezula i Aleksander Kitewski brązowy w wyścigu dwójek, także na tym dystansie. Po starcie, kiedy już było 20 centymetrów dla nas, mamy najlepszy krok w trasie, wiosłujemy najniższą frekwencją i jeżeli się płynie z przodu, to zawsze z tego można przyspieszyć. Jeżeli ktoś zaczyna wyścig 135-138 i nie schodzi z tego tempa, to nie będzie już wiosłował szybciej, a siły jakby im bliżej mety są coraz mniejsze. No i ten krok w wyścigach na 500 metrów jest no, zdecydowanie taką dominującą taktyką. Podsumował trener kadry Tomasz Kryk. I na koniec jeszcze zaglądamy do hali w Amsterdamie, gdzie Polacy grają z Holandią w Lidze Narodów. Mamy 1-1 w setach. Niestety w trzeciej partii Polacy już przegrywają 10-13. Jutro miejscami przelotny deszcz i burze. Na zachodzie będzie pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami będzie też padać. Z kolei na Dolnym Śląsku spodziewane są burze z gradem. Temperatura od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim do 27 w centrum i nawet 30. Tyle może być jutro na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. wieczór Państwu. Czwartkowy wieczór poświęcamy klubowi Trójki. Dzisiaj witamy Państwa w składzie Elżbieta Malinowska, Rafał Jarząbek i przy mikrofonie Rafał Tomański. Dużo będzie się działo dzisiaj gości, więcej niż normalnie i też połączymy się z zagranicą, będzie na pewno czego posłuchać. A tematem przewodnim migranci, ale z perspektywy zderzenia kulturowego, najpierw zaczynając przez różne warstwy dezinformacji i takiego siania zamętu, które nie pomaga, żeby rozumieć problem. Na początku połączymy się z panią Anną Zalewską, europosłanką Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór pani. Halo, halo, mam nadzieję, że mamy połączenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór, witam. Słyszymy się cudownie. Dziękujemy, że jest pani z nami. Trafiłem na pani bieżący komentarz sprzed kilku godzin o tym, że nieprawdą jest, że możemy się nie zgodzić na przymusową relokację migrantów. Ostatnio jest to gorący temat i chciałem od tego zacząć. W czyim interesie jest w takim razie z pani brukselskiej, europejskiej perspektywy unijnej? W czyim interesie jest tworzenie takiej dezinformacji? Podstawowy powód i cel dezinformacji jest taki, żeby wreszcie to się ziściło. Były już próby w 2014, 2015. Zdecydowanie powiedzieliśmy nie, bo takie są zasady traktatowe, że decyzja musi zapaść jednomyślnie. Problem się zwiększa. Kraje południa szczególnie nie potrafią sobie z tym poradzić. Lewica w tychże krajach w Parlamencie Europejskim absolutnie nie wyobraża sobie, że można powiedzieć dziękujemy, przepraszamy, odwozimy was do domu, tam będziemy wam pomagać. To pierwszy powód, dla którego było to głosowanie, decyzja o niższej randze na Radzie Unii Europejskiej, czyli tam, gdzie zbierają się ministrowie. A drugi powód, no dzisiaj pan kanclerz Scholz rozmawiał ze swoimi posłami i wyraźnie powiedział, Niemcom na tym zależy. Będą robić wszystko, żeby przepchnąć to rozporządzenie. Bo chcę państwu przypomnieć, że Niemcy absolutnie nie radzą sobie z nielegalną imigracją. Pewnie o tym jeszcze będziemy mówić, o rozróżnianiu pojęć. Mało tego, nie radzą sobie z migracją w ogóle. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale jeszcze kilka miesięcy temu poszczególne landy rozpaczały, że nie są w stanie pomóc prawdziwym uchodźcom, uchodźcom wojennym, że potrzebują miejsca, że potrzebują pieniędzy. A przecież od kilku tygodni trwa w Niemczech dyskusja, że trzeba wprowadzić kontrolę na granicy polsko-niemieckiej i niemiecko-czeskiej, żeby absolutnie nie dopuścić do nowego szlaku, jednocześnie protestując wcześniej przeciwko naszej pracy na granicy polsko-białoruskiej. Wspomniała pani Niemcy, pamiętamy jak w 2015 roku pojawiła się ta sprawa migrantów i tego otwarcia, jeszcze wtedy za kanclerz Angeli Merkel, takiego masowego otwarcia, ale z drugiej strony były też te makabryczne zdjęcia i historie, mały chłopczyk leżący martwy na plaży, teoretycznie obmywany przez fale, potem okazywało się, że to jest nie do końca prawdziwe zdjęcie. Ja sam patrzyłem na to z perspektywy dużo dalszej niż nawet taka droga migrantów z krajów Bliskiego Wschodu gdzieś do Europy, bo mnie te obrazy zostały w Korei, więc ta perspektywa była tym bardziej lekko nawet kosmiczna, ale ten problem no tylko narastał. Czy jeżeli można by coś teraz zaradzić, jeszcze mając sprawczość z 2015 roku, czy pani by coś zaproponowała inaczej politykom europejskim wtedy? Po pierwsze, uczciwe powiedzenie Europejczykom i pokazanie prawdy. Pokazanie, kim jest uchodźca wojenny, tak jak Ukraińcy, przeciwko którym przede wszystkim Polska otworzyła swoje serca, swoje domy, swoje systemy edukacji, zdrowia, czy też system socjalny. Kim jest migrant, który przyjeżdża z dokumentami, który jest zatrudniony, który płaci podatki, który wynajmuje mieszkanie, ewentualnie przyjeżdża tutaj razem z całą firmą, która w jakiś sposób przecież zwiększa również polskie PKB. Zobaczcie Państwo, mamy imigrantów i uchodźców wojennych, legalnych, a najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej. To przeciwko czemu protestujemy? A o czym jest rozporządzenie? To nielegalna imigracja. Nie można legalizować nielegalnej imigracji, nie można legalizować handlu ludźmi, bo o tym jest to rozporządzenie. I zrzucenie odpowiedzialności za poprawność przyjmowania nielegalnych imigrantów z dużymi kłopotami w swoich własnych krajach i uznanie, że to jest odpowiedzialność całej Unii Europejskiej. I jeszcze wprowadzanie do tego kary, bo to jest kara, to ładnie się nazywa odpowiedzialna solidarność za nieprzyjęcie nielegalnego imigranta, nielegalnego migranta, kiedy my w Polsce wiemy, że łaskawość Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej w stosunku do uchodźców wojennych równa się 200 euro na uchodźcę wojennego. To pokazuje dramatyzm sytuacji i tego, że zwiększa nam się kryzys, nie ma rozwiązania, nie szuka się rozwiązania, bo przecież przypomnijmy sobie, mamy Frontex, instytucję zresztą, która jest w Polsce. To jest instytucja unijna, która jest odpowiedzialna za zarządzanie i bronienie europejskich granic. To jest narzędzie. Frontex trzeba uwolnić, trzeba mu dać pieniądze, uwolnić z poprawności politycznej, bo pamiętamy też dyskusję na temat muru na polsko-białoruskiej granicy i jednocześnie takich decyzji, które powiedzą nielegalnym imigrantom, handlarzom, ludźmi, nie, wy do nas nie przyjedziecie. W związku z tym nie będzie pretekstu do tego, żeby skazywać ludzi na niepewność, na śmierć, na rozpacz. Wtedy może pojawić się, nawiązując do tego, co pani powiedziała o Frontexie i zwiększeniu jego uprawnień, wtedy może pojawić się taki argument, który już był podnoszony, że to jest dosyć dobrze uzbrojona, mimo wszystko umundurowana służba i część aparatu Unii Europejskiej. No i może być to w jakiejś kontrze czy równoległej rzeczywistości do Armii Europejskiej, o której też kiedyś mówiono. I takie argumenty? Nie. Frontex to przede wszystkim decyzje, to przede wszystkim pieniądze i urzędnicy. Natomiast Frontex dysponuje poszczególnymi krajami członkowskimi w dużym cudzysłowie i w dużym ograniczeniu i ich służbami na poszczególnych granicach. W związku z tym takiej obawy nie ma. Zresztą konstruując przepisy należałoby rzeczywiście rozważyć, w jakim kierunku by to poszło. Ale tak jak powiedziałam, no mamy instytucje, musimy zmienić filozofię, całą politykę migracyjną, dlatego że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Jeżeli chodzi o prawdę o migrantach, rzeczywiście prawda przydaje się w każdej sytuacji, ale o jakiej, na jaką można było mieć nadzieję, jeżeli teraz się okazuje, że w latach 2015-16, czyli ta pierwsza fala migracji, właśnie te zdjęcia, o których wspominałem, takich najbardziej poszkodowanych osób, w Niemczech były fałszowane dane o tym, co migranci robią. Tak, oczywiście to nie tylko w Niemczech, generalnie w Unii Europejskiej to taki duży kłopot. Jednocześnie proszę zauważyć, że dezinformacja też już w tej chwili przynosi no, kolejne plony. W tej chwili trudno jest rozmawiać uczciwie ze swoimi obywatelami, trudno jest odwracać te narracje i stąd też takie zapętlenie. A Europejczycy po prostu są zmęczeni, patrzą na to, co wyprawia Parlament Europejski, Unia Europejska i żądają od swoich rządów tego, żeby sprawy zostały uregulowane, zamknięte i żeby zahamować hamować falę nielegalnej migracji. Czy przy tak dużej dezinformacji i potencjalnym narażeniu na, no, na kolejne fake newsy, to może za mało nawet powiedziane, ale takie tropy mylące totalnie to, co może być rozumiane odnośnie migracji, czy uważa pani, że referendum, to o którym mówi Prawo i Sprawiedliwość, jest słusznym kierunkiem, jeżeli decyzja miałaby pójść w ręce ludzi w tej sprawie? Jest konieczne, chociażby z tego powodu, żeby obywatele mogli się wypowiedzieć, bo to jest kluczowa, fundamentalna sprawa, ich bezpieczeństwo, to po pierwsze. Po drugie, referendum da siłę rządowi w negocjacjach, w jednoznacznym powiedzeniu nie, Polacy się na to nie godzą. Myślę, że takie byłoby rozstrzygnięcie referendum, a jednocześnie referendum jest doskonałą okazją, żeby zmierzyć się z każdym zdaniem dezinformacji, pokazać prawdę bez emocji, bo przecież musimy pamiętać właśnie o tym rozróżnieniu migrantów zarobkowych, uchodźców wojennych i nielegalnej imigracji, żeby powiedzieć, o co pytamy, jak sytuacja wygląda teraz, jak może wyglądać, bo proszę zauważyć, że Komisja Europejska również z Koalicją Obywatelską grają tutaj w jedną nutę, też uczestniczą w cynicznej dezinformacji, że przecież jest mowa o 2000. No nie, nie, nie. Trzy tygodnie temu mowa była o 35 tysiącach do 120 tysięcy. Sytuacja absolutnie wymknęłaby się spod kontroli i też jest taka dezinformacja i taka narracja, że przecież nie musicie się zgodzić na przymusową relokację. Możecie złożyć wniosek do Komisji Europejskiej, ona rozpatrzy. No naprawdę Polacy doświadczają sprawiedliwości Komisji Europejskiej od kilku lat, która zaangażowała się w kampanię polityczną w Polsce. Już wyobrażamy sobie te procedury, dyskusje, kryteria, a oprócz tego zgoda na miesiąc, na dwa czy na pół roku. Nie ma żadnych kryteriów i w dodatku jest to zapis w tym projekcie rozporządzenia, który najpierw mówi, masz się zgodzić na przymusową relokację. W związku z tym rzeczywiście trzeba rozmawiać, trzeba tłumaczyć, pokazywać, cytować fragmenty z rozporządzenia po to, żeby rzeczywiście każdy fragment tego dokumentu znał każdy Polak. Bardzo dziękuję za komentarz w takim razie. To będzie pierwsze światło rzucone na nasz temat w dzisiejszej dyskusji. Pani Anna Zalewska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, była naszym gościem. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję, do widzenia. I teraz, proszę Państwa, czas na kontynuację naszego klubu Trójki. Temat pozostaje ten sam. Zmieniamy tylko ekspertów. Teraz przechodzimy do rozmowy z panią Aleksandrą Plewką, seksuologiem i biegłą sądową. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz jest z nami także w studio Paweł Rakowski, znawca kultury arabskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. A zatem te głosy na pewno będą dużo wnoszące do naszej dyskusji. Zacznijmy od pani Aleksandry. Jak z pani perspektywy, jako biegłej sądowej, wygląda kwestia nawet samej liczby zwiększania się? Czy w ogóle jest jakakolwiek tendencja zwiększająca się, jeżeli chodzi o przestępstwa na tle seksualnym albo jakiekolwiek wykroczenia, czy to, co widzi pani w statystykach i w swojej pracy ze względu na udział migrantów? Myślę, że tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o statystyki, to głównie na podstawie tych, które produkuje Komenda Główna Policji, można wysnuwać jakieś wnioski, ale jak to bywa ze statystykami, trzeba by było przyjrzeć się między innymi, jak wyglądają one w danym kraju pod kątem danego rodzaju przestępczości. Do tego rodzaju też przestępczości należą przestępstwa na tle seksualnym. Jeżeli chodzi o Polskę, to nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, żeby ten udział przestępstw z udziałem obcokrajowców, osób, które do nas migrują, przestępstw na tle seksualnym się zwiększał. Natomiast faktycznie jest tak, że te przestępstwa są zgłaszane, czyli my po prostu je jako biegli widzimy. No i sama miałam możliwość opiniowania kilku takich spraw, między innymi związanymi z przestępstwami na tle seksualnym, przestępstwami zgwałcenia. A czy możemy mówić o jakiejkolwiek odmienności kulturowej i społecznej w świecie, który miał łączyć, bo to jest pewnego rodzaju sprzeczność, no na starcie i w każdym elemencie takiej dyskusji, ale wciąż no mamy do czynienia ze zjawiskiem. Świat miał się łączyć, globalizować i przenikać, a wychodzi z tego coś, co może ma odwrotną twarz. Zdecydowanie świat miał się łączyć i przenikać, natomiast mając na uwadze, że istnieje też coś takiego jak szok kulturowy w psychologii. To, że ludziom nie zawsze łatwo jest dostosować się do warunków panujących w danym kraju. Reakcje ludzi na takie doświadczenie mogą być różne. Oczywiście nigdy nie zakłada to w sposób zero-jedynkowy, że ktoś z tytułu szoku kulturowego dopuści się przestępstwa, na przykład zgwałcenia. Nie jest to również żadne usprawiedliwienie tego czynu. Natomiast faktycznie jest tak, że dla niektórych osób trudność w jakby asymilacji, w dostosowaniu się do warunków danego państwa, nakładające się na przykład frustracje, też na tle takim seksualnym, związane na przykład z niemożnością znalezienia osoby partnerskiej w danym kraju, no, mogą skutkować tym, że właśnie dopuści się takiego czynu. Dziękuję za odpowiedź. Teraz przechodzimy do pana Pawła Rakowskiego. Czy jako ekspert śledzący świat arabski widzi pan jakieś potencjalne zagrożenia, które wynikają ze zderzenia kultur, czy to powinno wyglądać zupełnie inaczej? To znaczy, tutaj pan powiedział wcześniej o tym, że świat powinien być, się łączyć, natomiast jeżeli mówimy o Bliskim Wschodzie, a szczególnie świecie arabskim, to nie ma bardziej podzielonego świata niż ten areo cywilizacyjno-kulturowy. To jest obszar plemienny, to jest obszar klanowy, to jest obszar rodzinny i obszar religijny. Tak? To są wszystko ze sobą zintegrowane i generalnie w świat islamu to jest nie tylko kwestia sakrum, ale też profanum, tak więc tutaj oczywiście wszelkie relacje pomiędzy mężczyzną i kobietą są tylko i wyłącznie w małżeństwie. I nie ma innej formy, tak? Znaczy nie ma innej formy legalnej, tak? Jakiejś interakcji pomiędzy mężczyzną i kobietą, tym bardziej też, że dostęp, mówiąc tak bardzo brutalnie, do kobiet w świecie arabskim jest bardzo utrudniony. To znaczy nie występuje aspekt komunikacji, generalnie nie jest to zwyczajowo, żeby kobieta w ogóle nawiązywała relacje, czy nawet komunikację z obcymi mężczyznami, to jest w ogóle praktycznie wykluczające się. No i też bardzo ważny też jest czynnik, nazwijmy to, finansowy. To znaczy, oczywiście mówiąc o świecie arabskim, zawsze trzeba pamiętać o tym, że jest bogata Zatoka Perska, gdzie no są inne standardy, inne realie, też troszeczkę inni ludzie chociażby. No i ten upadły maszlek, czyli właśnie Syria, Liban, Palestyna, Jordania i tak dalej, Irak, które to kraje były bardzo rozwinięte, ale w ciągu ostatnich kilku dekad się totalnie spauperyzowały. No i też trzeba wziąć pod uwagę to, że często właśnie ci uchodźcy, którzy tak w różny sposób do tej Europy docierają, to oczywiście to często są analfabeci po prostu. Że to nie są ludzie, którzy u siebie w rzeczywistości tamtejszej mogliby się jakoś odnaleźć, no bo po pierwsze albo nie mają protekcji, tak? Wszystko jest w rodzinach, tak? Czyli, że wiadomo, że syn pułkownika będzie pułkownikiem, mówiąc bardzo prosto, no bo generał też ma syna, tak? No to po prostu chodzi o to, że cała ta skostniała struktura powoduje to, że no jest bardzo duży problem, jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia, kwestie edukacji. Normalne, i to jest normalna sprawa, tylko że coś, co jest bardzo niepokojące, problem chociażby tutaj kwestie kulturowe, no jest bardzo duży problem z uchodźcami syryjskimi w Libanie, a to nie można mówić o tym, żeby akurat tutaj były jakieś wielkie odrębności. Natomiast problemem na pewno jest to, że z jakichś powodów duża część właśnie tych imigrantów jest zdeterminowana na Europę, a nie na bogatą Zatokę Perską. To znaczy tutaj oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Bliski Wschód to jest obszar wojen, konfliktów, konfliktów. Od 3 miesięcy mamy wielki reset pomiędzy Iranem i Arabią Saudyjską. Wszystkie konflikty tak właściwie zostały zamrożone. No i też non-stop Arabia Saudyjska ogłasza jakieś projekty, czy to budowa wielkiego miasta Neom, czy to poszerzanie Riadu do 15 milionów ludzi, tak? Czy to budowa kolejnych metropolii. No i tak właściwie potrzeba rąk do pracy. Po prostu potrzeba niewykwalifikowanej siły roboczej. A Saudowie to robią tak, że w związku z tym, że mają problem z Jemenem, o którym wszyscy wiemy, no to bardzo żyje Jemeńczyków właśnie teraz. W związku z tą deeskalacją napięcia przyjeżdża do Arabii Saudyjskiej pracować. No ale właśnie z jakichś powodów ten bogaty obszar Zatoki Perskiej, który sam wybiera, kto do nich może przyjechać, a kto nie, no po prostu jakoś nie chce tego materiału ludzkiego, który dobija się do Europy. Z różnych przyczyn. Chociażby z tego właśnie względu, że ta niepiśmienność, mówiąc bardzo ogółem, jest bardzo dużym problemem. Tak więc tutaj wieńcząc moją wypowiedź, mamy do czynienia nie tylko z kwestiami kulturowymi, ale też z kwestią określonej jakości cywilizacyjnej, tak? No i też oczywiście tutaj też trzeba od razu powiedzieć, że świat islamu inaczej interpretuje pewne sprawy i chociażby relacje wobec zwierząt, relacje wobec, teraz mamy święto wielkie muzułmańskie, Eid al-Adha, no i co każda rodzina muzułmańska zabije albo barana, albo owce, albo jakieś tam inne zwierzę, no to coś, co akurat wedle standardów europejskich byłoby no po prostu trochę kontrowersyjne, tak, ale to jest nakaz religijny. Tak więc tutaj to są światy, które nie do końca można pogodzić w pewien sposób. Można funkcjonować, ale funkcjonować tak jak to jest chociażby w Libanie, czyli każdy jest u siebie, ale każdy jest obok siebie. Nigdy razem. Otworzył pan nam oczy na rzeczywiście fragment, który mi by nie przyszedł do głowy. Wrócę bardzo chętnie do tego wątku. Chciałbym pani Aleksandrę zapytać w takim razie, dołóżmy sobie kolejną komplikację, bo nasz jeden z wątków tej rozmowy miał dotyczyć tego, że środowisko migranckie lokuje się bądź jest w pewien sposób bardziej predestynowane do tego, żeby zajmować się prostszymi pracami, które teraz oferuje nowy model technologiczny, czyli na przykład takie taksówki, które nie mają pełnych uprawnień taksówkarskich. Jeżeli mylę te pojęcia, to już przepraszam, nie jestem specjalistą w tej kwestii, ale czy w takim razie winne są różnice kulturowe, że do różnego rodzaju przestępstw dochodzi z udziałem migrantów w czymś, co oferuje nowa technologia? Czy problem leży po stronie takiej, że nowa technologia ma za grube oczka sita i oferując nowy model ekonomiczny nie dobiera właściwie ludzi na stanowiska? Czyli trochę to, co pan Rakowski powiedział przed chwilą. Ja bym powiedziała, że i jedna i druga rzecz ma tutaj znaczenie, no bo czym innym jest to, że kierowca będzie jeździł bez uprawnień albo będzie jeździł w sposób nieprawidłowy i na przykład niezgodnie z przepisami, a czym innym jest jeszcze to, że na przykład ten kierowca dopuści się, jak tutaj rozmawialiśmy wcześniej, przestępstwa na tle seksualnym. No i tutaj z jednej strony faktycznie, tak, w tym modelu, który został wspomniany, jeżeli kierowcy nie są dostatecznie weryfikowani i to zgodnie z przepisami, na przykład tutaj obowiązującymi w kraju, w którym chcą jeździć, to wiadomo, że będą się dostawać do systemu osoby, które takich uprawnień mieć nie powinny. Czyli no tutaj z tej perspektywy pewnym oczekiwaniem byłoby to, że ta technologia się uszczelni, co zresztą różnego rodzaju aplikacje zrobiły i nawet głośno reklamowały to swego czasu, kiedy było między innymi w Warszawie głośno właśnie o tych wydarzeniach z udziałem kierowców, no to jakby zainwestowały właśnie w reklamę, że można lokalizować przejazd, można sprawdzić uprawnienia kierowcy, wydały na to dodatkowe środki. Natomiast kwestie związane tutaj właśnie z tym, jakiego rodzaju będzie to czyn, czy też dojdzie na przykład do przestępstwa na tle seksualnym, no bo to nas tutaj jakoś mocno interesuje, już są nie tylko związane z tym, kto faktycznie dostaje się do tego typu aplikacji, kto faktycznie jest tym przewoźnikiem, ale tu już działa mocno czynnik indywidualny, właśnie związany też między innymi z normą religijną, kulturową, z tym, co przez pokolenia na pokolenie się trochę dostaje i z czego buduje się zestaw przekonań na temat właśnie płci odmiennej, na przykład kobiet, na temat ich prawa do odmowy, na temat tego, jak można je traktować i co jest dozwolone, a co nie. Plus część z tych takich norm, które ma się u siebie w rodzimym kraju, bardzo luzuje się, kiedy się wyjeżdża czy migruje do kraju innego. Mhm. W 2017 roku, pamiętam, były też takie przypadki w samych Chinach na ichnich odpowiednikach aplikacji, które my znamy w naszej rzeczywistości, czyli tych zachodnich. Chińczycy mieli też swoje i tam ludzie z prowincji też dostawali możliwość takiego, powiedzmy, awansu społecznego. Oto ktoś ze wsi mógł migrować do, powiedzmy, Szanghaju, też takiej ogromnej metropolii, jednej z największych na świecie, i statystycznie dokonywać różnych przestępstw na Bogu ducha winnych pasażerkach, także na tle seksualnym. I mówiliśmy tutaj o czymś, co chyba zaznaczył pan Rakowski, czyli o tym, że nawet we własnym kręgu kulturowym można być plemiennie oddzielonym i obcym wobec siebie. Proszę nam powiedzieć więcej, czy cała taka historia, o jakiej my mówimy, czyli migranci z zupełnie innej kultury przyjeżdżający do nas i powstające tarcia na tym polu. Czy takie historie też się dzieją u nich bezpośrednio w ich regionie? Tak, to jest bardzo duży problem, szczególnie nawet i w Palestynie, gdzie jest ludność, nazwijmy to, osiadła, tak? No i też uchodźcy, czyli z terenów, na których jest Izrael. Zimą były bardzo duże problemy, ponieważ Palestyńczycy musi opłacać media, musi opłacać wodę, gaz, szczególnie jak było dość zimno, no też ogrzewanie, tak, tutaj. A w obozy dla uchodźców wszystko mają za darmo, jeśli chodzi o takie usługi. Oczywiście też obozy dla uchodźców też mają darmową żywność. To oczywiście to nie są żadne luksusy, ale chodzi o to, że tutaj jak jest ciężka sytuacja ekonomiczna, to akurat wystarczy właśnie taka jakaś forma darmowości, tak? I już jest kwestia dość dużo napięć. Oczywiście kwestia też uchodźców syryjskich w Libanie. Tutaj od razu muszę powiedzieć, że bardzo dużo tych, kiedy ten kraj upadł, to doszło w takiej sytuacji, w której to 200 euro, które dostaje uchodźca z Syrii, to jest czasami nawet i dwa razy więcej niż pensja Libańczyka pracującego. No i też zresztą jest takie powszechne przekonanie, że nawet sami też i Syryjczycy nie ukrywają tego, że traktują te 200 euro tej zapomogi jako dżizja, czyli jako ten podatek od niewiernych. Tak, no bo wszyscy uchodźcy są muzułmanami, ale jak się okazuje, tak, że akurat w tym całym, chociaż oczywiście Bliski Wschód nie jest stuprocentowo wyłącznie islamski, to jednak okazuje się, że akurat właśnie chrześcijanie jakoś nie podążają tą samą drogą, co nie są na tych samych łódkach, nie są na tych samych szlakach transferowych z jakichś to powodów, tak. Często są to powody już zrozumiałe, jak i też nawet dochodziło do takich sytuacji, w których to, a to szczególnie w Afryce, że gdzieś tam dochodziło właśnie do przestępstw, właśnie muzułmanie, gdzieś tam tych chrześcijan, którzy na tym szlaku wędrówkowym się znaleźli, no gdzieś tam mordowali, gwałcili albo okradali. Tak więc tutaj niestety nakłada się bardzo dużo spraw, zarówno społecznych, jak i też socjalnych, i też oczywiście religijnych. Tutaj ja też bardzo odwołałem się do bardzo ważnego przykładu, jaką jest właśnie chociażby konflikt izraelsko-palestyński, gdzie no, 800 tysięcy ludzi zostało wygnanych w 1948 roku, kiedy powstało państwo Izrael, i generalnie Palestyńczycy są nienawidzeni w świecie arabskim, albo raczej też pogardzani. Dlaczego? Bo nic nie mają. I dlatego, no bo po prostu całe rodziny zostały wyrzucone z tych miejscowości, które albo dalej istnieją, albo już nie istnieją. No i a tutaj mamy do czynienia z taką migracją dość specyficzną, mianowicie jeżeli jest pięciu braci, no to dwóch idzie, ale trzech zostaje w domu, tak? Czyli pilnuje tego rodzinnego interesu, nazwijmy to. No i też dochodzi też do takiej sytuacji, w której to, no przykład Syrii jest bardzo ważny, ponieważ w Syrii przeciętne tam zarobki to około 30, 40, 50 euro, no to teraz już widzimy, że ten zasiłek 450 euro, które przysługuje uchodźcy chociażby w Niemczech, no to są potężne pieniądze, jeśli chodzi o przynajmniej tą percepcję, tak? Tych ludzi, którzy właśnie gdzieś tam na bazarach albo w zakładach fryzjerskich po prostu by tyle by zarabiali. Tak więc no, nawet też chociażby w Libanie dochodzi do takiej sytuacji, że uchodźcom jest po prostu zbyt dobrze i nie chcą wracać. Chociaż Syria jest za rogiem. Jak były 2 lata temu wybory prezydenckie w Syrii, oczywiście, które wygrał Bashar al-Assad, no to Libańczyków wręcz krew zalewało, że Syryjczycy jadą do siebie głosować na Asada, a później wracają do Libanu, gdzie dalej funkcjonują jako uchodźcy, chociaż no, z tego chociażby względu, że im jako uchodźcy jest po prostu lepiej niż mieliby mieszkać u siebie. To rzeczywiście niewiarygodny detal uzupełniający nasz obraz. Bardzo dziękuję za taką odpowiedź. W takim razie do pani Plewki. Czy ta historia, którą mamy obecnie w przekazie medialnym, skos, okrutna historia wobec młodej Polki, pani się stykała z takimi sprawami? Tak, zdarzało mi się stykać z takimi sprawami, może nie z ekwiwalentem tutaj zabójstwa akurat, taki zarzut został postawiony, ale na pewno sprawami właśnie związanymi ze zgwałceniami, z zmuszaniem do innych czynności seksualnych, więc tak, to na pewno miałam okazję. I statystycznie patrząc na pani doświadczenie, była jakakolwiek tendencja, bo tu nie chodzi mi o udowodnienie tezy, bądź wykazanie, że ona istnieje. Czy jest jakikolwiek ciąg danych, który wskazywałby na zwiększenie tego rodzaju spraw związanych z migrantami? Znaczy, jeżeli chodzi o te konkretne sprawy, z którymi ja się stykałam i które dotyczyły między innymi właśnie różnego rodzaju nadużyć seksualnych w taksówkach, bo to głównie tutaj o tym mówimy, choć zdarzały mi się nawet takie sprawy, które dotyczyły na przykład nadużyć seksualnych w relacjach, w parach, które kulturowo były właśnie parami odmiennymi, tutaj akurat z krajów arabskich. W każdym razie, jeżeli chodzi o te sprawy z taksówek, no to ten wzrost obserwowany był w zeszłym roku i faktycznie więcej tych spraw się pojawiało. Natomiast też jak miałam okazję gdzieś poprzeglądać te statystyki Komendy Głównej Policji, no to już pojawiły się w internecie takie informacje, że według Komendy tego typu spraw nie było już w 2023 roku, a przynajmniej już nie wpływały. Mamy 6 miesięcy, tak? Jest obecnie czerwiec, więc trudno mi powiedzieć, jak teraz ta sprawa wygląda. Natomiast nawet po swojej praktyce widziałam, że faktycznie tego typu sprawy zdarzały mi się, można powiedzieć, częściej, ile w ogóle w zeszłym roku. W chwili obecnej jest ich zdecydowanie mniej, co w jakiś sposób zbiegło się najprawdopodobniej z tym, że jednak ta polityka jakby takiej obserwacji, oceny, weryfikacji tutaj kierowców, też taka polityka zwiększonego bezpieczeństwa, którą zaczęły wprowadzać te aplikacje, taka informowania właśnie i pasażerów o tym, co mogą zrobić, jak mogą dochodzić swoich praw, jak mogą dbać o swoje bezpieczeństwo, mogła wpłynąć na to, że po prostu jakby te statystyki się zmieniły. Teraz pytanie do pana Rakowskiego. Co powinna zrobić Europa albo świat zachodni, szeroko rozumiany, żeby pomóc uchodźcom na miejscu u nich, żeby oni nie musieli się ruszać? No to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ ile milionów ludzi trzeba przetransferować do Europy czy na zachód ogólnie rozumianym, żeby ten Global South, tak, czyli te globalne południe było tak jakby usatysfakcjonowane. To, proces migracyjny oczywiście on trwa już od kilku dekad, więc tutaj to akurat ta obecna fala to nie jest nic nowego, ale ewidentnie widzimy, że to jest chyba już kres w jakiejś wytrzymałości. Duża część społeczeństwa europejskiego oczywiście już ma odmienne opinie, jeśli chodzi o... No i też jeszcze nie zapominajmy jedną rzecz, mamy wojnę na Ukrainie, a bardzo duża część opinii publicznej właśnie z tych krajów arabskich jest prorosyjska, albo raczej antyamerykańska. To też jeszcze jest ważne, jeśli chodzi, bo często musimy mieć świadomość, że to też może być rozgrywane politycznie i też może być rozgrywane przez Kreml. Natomiast co Zachód może zrobić? Znaczy na pewno współpracować z Zatoką Perską, ponieważ te reformy, które w tych krajach zachodzą, szczególnie w Arabii Saudyjskiej, pokazują to, że no, Arabia Saudyjska stała się liderem świata arabskiego i i jest jakaś tam nadzieja, że w jakiejś perspektywie czasu być może ten kryzys świata arabskiego zostanie może jakoś zniwelowany i tym samym sposobem będzie większy rozwój, albo raczej możliwości rozwojowe, jeśli chodzi o tamtą część świata. Na pewno kwestia podstawowa, czyli pokój. Musi być pokój i muszą być też korzystne warunki klimatyczne, ponieważ my bardzo często zapominamy o tym, że Bliski Wschód jest bardzo brutalnym miejscem pod względem pogodowym. Po prostu nadmiar demografii, znaczy ta bomba demograficzna, która właściwie ten region jest cały czas w funkcjonowaniu, powoduje to, że jednak ta szczupłość pewnych zasobów jest po prostu na wykończeniu. Ta kwestia wody, kwestia tutaj energii, kwestia podstawowe usługi takie jak prąd, jak woda, jak media i tak dalej, to jest luksus w wielu miejscach w tej części świata. Dlatego też potrzebny jest bardzo, ale to bardzo pilny plan gospodarczy, tylko że problem znowu, jak przeprowadzić reformy gospodarcze i inwestycje, jeżeli jest korupcja, jeżeli jest nepotyzm, jeżeli jest złodziejstwo i to już wewnętrznie jest traktowane jako nic nagannego, tak? Tutaj akurat w naszej kulturze nepotyzm jest czymś nagannym raczej, a tam to jest po prostu realność, tak? Tak więc kwestia oczywiście jeszcze tutaj jakiejś kwestii transparentności finansowej, tak? Czyli znowu, Zachód znalazł się w pewnej pułapce, moim zdaniem, ponieważ zbyt późno się zorientowaliśmy na to, że jednak to Bliski Wschód i Europa są ze sobą ściśle zintegrowane, szczególnie Maghreb, tak? Szczególnie jeśli chodzi o Europę Południową. Uważam, że bez wielkich pieniędzy się niestety nie obejdzie, ponieważ znowu tradycyjnie Europa będzie musiała sobie kupić czas na to, żeby pewne sprawy odroczyć, ale wydaje się, że nie da się już pewnych spraw odroczyć. Egipt chociażby ma 105 milionów ludzi, z tego ponad 30 milionów ludzi jest analfabetami. No właśnie, a Egipt kiedyś był elitą świata arabskiego, tak? To jest taka ciekawostka, że kiedyś Egipcjanie przyjeżdżali do Zatoki Perskiej, byli nauczycielami, profesorami w Arabii Saudyjskiej, a teraz tak właściwie ta Zatoka Perska jest 100 lat do przodu, jeśli chodzi o pewne warunki takich krajów właśnie jak Egipt, jak Syria, jak Irak. Wydaje mi się, że tutaj nie ma takiej odpowiedzi, chyba nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie, ponieważ czasami oczywiście wydaje się, że jakby się kwestia chociażby konfliktu izraelsko-palestyńskiego uspokoiła, że to może by spowodowało to, że ten region by odżył. Ale tak, Zachód z jednej strony chyba ma lepiej rozumie Bliski Wschód, ale też chociażby Chiny, które też są bardzo obecne kapitałowo, też nie tworzą jakichś wielkich inwestycji, też nie tworzą jakichś wielkich zakładów pracy w tej części świata. Jest to też spowodowane i też słabą jakością pracy, jeśli chodzi o wydajność. Tak więc co może zrobić Europa? To jest akurat chyba takie pytanie, na które nie ma takiej klarownej odpowiedzi na chwilę obecną. Na pewno moim zdaniem powinna Europa rozmawiać i działać, tylko że niestety nie ma nic za darmo. Muszą być pieniądze i to jest istotne. To również ważny głos tutaj dopowiem odnośnie Chin i tych ewentualnych planów, bo rzeczywiście było ostatnio uważane jako mediator, to dyskusyjne słowo, ale też o tym rozmawialiśmy, między Iranem a Arabią Saudyjską, ale teraz trwa wizyta nowego chińskiego premiera, już druga oficjalna, bo pierwsza była w Niemczech, druga teraz jest we Francji, premier nazywa się Li Qiang i we Francji jest taki szczyt, który dostał nazwę Paktu Finansowania Nowego Świata, Nowy Ład Ekonomiczny, coś w tym stylu mniej więcej i 7 głównych celów, między innymi coś takiego, co pan powiedział, kupowanie sobie czasu przez Zachód, restrukturyzacja różnych instytucji finansowych, jak te banki światowe, ale też na przykład konieczność zobowiązania się do lokowania 0,7% PKB krajów uprzemysłowionych najbardziej na globalne południe. Może to będzie kierunek jakiś, może nie. Ale pozostając przy edukacji i przy wydawaniu pieniędzy, żeby świat był lepszy, pytanie do pani Plewki. Czy są kampanie edukacyjne wobec migrantów skierowane, które pokazują odmienności kulturowe i konieczność szanowania na przykład praw kobiet? Tutaj tego będzie niewiele, a przynajmniej niewiele w takiej bardzo publicznej wiadomości. Jakby oczywiście takie materiały są, one są dosyć, nazwijmy to, specyficzne i takie raczej, czyli trochę sytuacja wygląda tak, że one gdzieś w poszczególnych fundacjach, kiedy te osoby gdzieś tam na nie trafią, to faktycznie będą występować, ale tak, żeby one były w takim publicznym kontekście tego, jak my na przykład widzimy różnego rodzaju materiały informacyjne czy edukacyjne dotyczące czy chociażby przemocy, czy reagowania na nią, czy dotyczące na przykład właśnie kobiet, ich praw i tak dalej, to z tym raczej się po prostu w takiej przestrzeni publicznej nie spotkałam. W takim razie wróćmy do pana Rakowskiego. Czy jeżeli widzimy takie obrazki z europejskich miast, gdzie migranci wzniecają różnego rodzaju niepokoje społeczne na mniejszą lub większą skalę i nie jest to konsekwencja wygrywanych meczy przez Maroko na mundialu ostatnią zimą z kolejnymi zachodnimi potęgami futbolowymi, czy przedstawiciele krajów arabskich biorą w tych zdarzeniach udział? To znaczy, to jest ciekawy temat, ponieważ jak ulice w Paryżu, czy też w Holandii bodajże też tam dochodziło, czy w Belgii dochodziło do różnych starć, tak w Maroku i na Bliskim Wschodzie było bardzo cicho, spokojnie i bardzo dobra zabawa, tak? Czyli, że akurat tutaj jest pewna... No, na pewne zachowania, jeśli chodzi... Znaczy, Bliski Wschód nie jest demokratyczny, tak? Poza Izraelem nie jest demokratyczny. I jest tam porządek pod względem po prostu tego, że jeśli chodzi o, nazwijmy to, przestępczość, która jest bardzo niewielka i generalnie jest bardzo bezpiecznie, pomijając to, co bardzo, bardzo dużo osób sobie myśli, że to jest obszar niebezpieczny, jest bardzo bezpieczny obszar. I to jest taka kwestia, dlaczego ci sami ludzie u siebie są spokojni, a na wyjeździe są awanturniczy. To jest ten. No bo oczywiście w Arabii Saudyjskiej, czy też w Jordanii, czy oczywiście w Syrii, no raczej wszelkie takie rozróby, bójki szybko by się skończyły i to bardzo bolesnymi wyrokami ze skarą śmierci włącznie, tak? No i też dzięki temu też akurat, jeśli chodzi, oczywiście zwyczajowo nie jest przyjęte to, że kobieta może w świecie islamu wyjść sama po zmroku, to jest zakazane, ale kobiety, czy też rodziny w miastach bliskowschodnich, czy też w Magrebie, normalnie funkcjonują o 3, 4, 5 w nocy na ulicach, no bo generalnie żyje się tam nocą, tak? Jest za gorąco w ciągu dnia. Tak więc to jest coś, co akurat jest ciekawym wątkiem, mianowicie to, że w sumie kwestia jakiegoś bezpieczeństwa w tamtej części świata jest akurat totalnie zagwarantowana, jeśli chodzi też, nie wiem jak tam odnośnie kwestii bezpieczeństwa kobiet, ale raczej też nigdy nie widziałem żadnych takich drastycznych scen, ani też nie byłem świadkiem, ani też nie słyszałem, że akurat ktoś tutaj przysłowiował, że jakiś Arab zabił żonę, tak? No to takie rzeczy to są bardziej jakoś anegdotyczne, no ale to jest akurat właśnie pewnego rodzaju istota, że w świecie arabskim władzę się szanuje. A ciężko szanować władzę demokratyczną, no bo nie wiadomo, kogo się szanuje, tak? Tutaj akurat jest stricte, tutaj mówiłem o tych podziałach plemiennych, ale tam też świat bliskowschodni to jest czysty patriarchalizm. Tak więc jak nie ma ojca karzącego zdanie ojca, to nie jest kwestia, to nie jest prośba, to jest zawsze do wykonania wola, tak? I tutaj akurat właśnie gdzieś akurat właśnie brakuje tego autorytetu władzy, moim zdaniem, jeśli chodzi o państwa zachodnie, w których oczywiście mamy zupełnie inne archetypy, tak? Tutaj politycy europejscy jeżdżą na rowerach, tak? Służby wojskowe generalnie mało kto odbywa, a proszę zobaczyć, jak prezentują się władcy bliskowschodni, zawsze w mundurach, zawsze król Jordanii pilot, tak? Netanyahu komandos, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Znaczy można sobie tutaj tak ten, no i to akurat właśnie jest pewnego rodzaju komunikat do poddanych odnośnie tego, że akurat to jest bardzo silny przywódca, który będzie panował nad porządkiem, no a Europa i generalnie Zachód, to tak mi się kojarzy, znaczy miałem takie skojarzenie, że jak my sobie wyobrażamy, nie wiem, Las Vegas jako miejsce rozrywki i miejsce takie niepoważne, tak akurat w bardzo dużej percepcji świata bliskowschodniego Europa jest właśnie takim Las Vegas, miejscem nie do końca poważnym. Także akurat tutaj nie do końca szanowanym też. To również jest bardzo ciekawy wniosek. W takim razie pytanie do obu ekspertów, do państwa. To samo. Najpierw zaczniemy od pani Oli. Mm. Jakie wnioski w takim razie Zachód może z tego wyciągnąć i może pokazywać siebie inaczej innym kulturom, żeby tych odmienności było mniej? Jeżeli, tak jak pan Rakowski powiedział, jest pewnego rodzaju klucz albo innego rodzaju rozumienie tych samych rzeczy, które są ważne dla nas, jak i dla nich. To znaczy na pewno to, co chociażby tutaj na przykładzie tych przestępstw na tle seksualnym, do których dochodziło w taksówkach, to tam jednym z ważniejszych elementów, które gdzieś tam my się przyglądamy, jako być może tym, który wpłynął na to, że właśnie według policji w 2023 roku nie było żadnego takiego zgłoszenia, mógł być fakt, że pierwsze wyroki zaczęły zapadać już od grudnia 2022 roku. I tam dochodziło do tego, że potencjalny sprawca był w zasadzie aresztowany bardzo szybko po zdarzeniu. Faktycznie zapadały wyroki, które były związane z ograniczeniem wolności, czyli pojawiła się jakaś mierzalna kara za to, co taka osoba miałaby zrobić. No i ta kara jakby zaczyna pracować w społecznej świadomości, czyli jeżeli jest tak, jak tutaj zostało przed chwilą właśnie powiedziane, że Europa jawi się jako trochę taki kraj, taki kontynent właśnie demokratyczny, a przez to w zasadzie takie Las Vegas, gdzie wszystko można i ponieważ nie jest to kontynent złożony z praw, które są mi dobrze znane w moim rodzimym kraju, to w zasadzie nie mam żadnego imperatywu, żeby ich przestrzegać, no to w tym momencie nagle w takiej społecznej świadomości też, czy migrantów, czy obcokrajowców zaczyna funkcjonować pojęcie kary, tego, że będą jakieś tutaj sztywniejsze zasady obowiązywać. No i to działa korekcyjnie, tak? To działa między innymi w taki sposób, że właśnie no, może nie wyeliminuje zupełnie kwestii przestępczości, ale przynajmniej może się przyczynić do tego, że te zasady będą jaśniejsze. Więc odpowiadając tutaj na to pytanie, być może właśnie to, czego nam brakuje, czyli takiej jasnej edukacji też pod kątem takim właśnie prawnym i społecznym, jak to w Europie funkcjonuje, jakie na przykład czynności, jakie zachowania są zagrożone między innymi z perspektywy prawnej, na przykład karą pozbawienia wolności, które są wykroczeniami, jak ich unikać, czego się wystrzegać. Bardzo dziękuję za odpowiedź. I to samo pytanie do pana Rakowskiego. Co zrobić inaczej powinien Zachód, wiedząc to wszystko, co pan? To jest dobre pytanie, tylko mogę powiedzieć tak, że na Bliskim Wschodzie nie ma państwa. Tak, nie ma aparatu państwowego, no bo to państwo jest upadłe z reguły i wszelkie sprawy rozwiązuje rodzina, tak? I tutaj akurat kwestia podstawowa taka, że no nikt nie chce być częścią wojny klanowej i rodzinnej, która jest rozwiązywana za pomocą broni palnej najczęściej, albo też oczywiście palmy służą nie tylko do tego, że rosną tam daktyle, ale też można tam po prostu kogoś tam powiesić. Więc tutaj akurat moim zdaniem trzeba, państwa europejskie po prostu powinny wykazać to, że czasami ta karząca ręka sprawiedliwości po prostu ona musi być. Musi być policja na ulicach, musi być skuteczne i skuteczne sądownictwo i po prostu to, że akurat tutaj nie ma jakiejś pobłażliwości, ponieważ ci ludzie, znaczy taką zaletą braku demokracji i tego świata bliskowschodniego jest to, że ludzie są przyzwyczajeni i się szybko dostosowują do tego, że jest jakiś porządek. I do tego porządku większość ludzi chce normalnie żyć, tak? Większość Syryjczyków, Libańczyków, Irakijczyków, no chciałaby normalnie żyć w tym nowym kraju, w tych wymarzonych Niemczech czy też we Francji. I ciekawym zjawiskiem jest to, że akurat bardzo, bardzo często ci już imigranci, którzy są już lata w Europie, boją się kolejnej fali, która będzie przychodziła z Bliskiego Wschodu, z tego względu, że akurat zdają sobie sprawę, że ci ludzie po prostu mogą im zrujnować reputację i utrudnić albo też ich zabrać dorobek tych lat, których po prostu gdzieś tam ciężko wypracowali. To chociażby tym, że się zmieni nastawienie społeczne wobec społeczności muzułmańskiej w Europie. Tak więc uważam, że akurat tutaj no, musi być skuteczne i solidne działanie. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Mija już czas na naszą audycję. Dyskusja sprawia wrażenie, że w sumie teraz zaczyna nabierać tempa, bo tych różnych wątków, o których nie zdajemy sobie sprawy na co dzień, na pewno jest jeszcze więcej. A mieliśmy dobrych ekspertów, którzy nam o tym opowiadali przed chwilą, tak odwracając kolejność. Przed chwilą Paweł Rakowski, znawca kultury arabskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dobranoc.